marzenie i życzenie. Wyjdźmy na zewnątrz, patrzmy w słońce, tak jest. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W czasie tej fali pandemii bardzo wzrosło zapotrzebowanie na tlen, mówi wiceminister zdrowia. Przed Wielkanocą nie będzie już zmian w obostrzeniach epidemicznych, poinformował rzecznik rządu. Jutro rusza powszechny spis ludności. Udział w nim jest obowiązkowy. Prawie dwukrotnie wzrosło zapotrzebowanie na tlen podczas trzeciej fali pandemii, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pacjentów, którzy wymagają tlenu, jest zdecydowanie więcej niż w dwóch poprzednich falach. Także pacjentów, którzy wymagają tego wysokoprzepływowego podawania tlenu, a to naprawdę jest wielkie zużycie. Wszystkie firmy, które produkują w tej chwili tlen, pracują na 100%. Także stworzyliśmy w każdym województwie banki tlenowe. Na wypadek właśnie takich sytuacji z tych banków tlenowych tlen zostanie natychmiast przetransportowany do miejsca, gdzie tego tlenu może chwilowo nie być. Wczoraj w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu. Do innej placówki przewieziono 12 pacjentów. Sprawę wyjaśnia prokuratura, także komisje powołane przez wojewodę i Uniwersytet Medyczny. Przed Wielkanocą nie będzie zmian w obostrzeniach epidemicznych, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że Rada Ministrów nie przewiduje też wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Wiele z tych obostrzeń pozostanie z nami na jeszcze kolejne tygodnie, to bez wątpienia. To nie jest tak, że 9 kwietnia wszystkie obostrzenia zostaną zniesione. Natomiast miejmy nadzieję, że powiedzmy od następnych dni po tym terminie część z nich będzie mogła być chociaż zmniejszona. Rzecznik rządu podkreślił, że teraz najważniejsze jest przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uruchomiony 5 lat temu program Rodzina 500+ spełnia marzenia Polaków, mówiła w pierwszym programie Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg była pytana, czy realne jest podniesienie 500+ do 700+. Szefowa resortu zaznaczyła, że premier Mateusz Morawiecki ogłosi, czy będzie waloryzacja programu. Poczekajmy cierpliwie. Pan premier na pewno przedstawi oferty takie, które będą bardzo ciekawe. A czy to 700 zł, czy to chodzi akurat o waloryzację 500-ki? Wiele ważnych i myślę, że to będą takie rozwiązania, które Polaków zadowolą. W sumie w ramach programu Rodzina 500+ do polskich rodzin trafiło 145 miliardów złotych. Wywieszenie obraźliwego baneru wymierzonego w Ordo Iuris na fasadzie kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie było przemocą, powiedział w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szylkowski-Welsenk. Baner pojawił się na froncie świątyni wczoraj po południu. Wiceszef MSZ dodał, że strajk kobiet próbuje o sobie przypomnieć radykalnymi akcjami. To jest skandaliczne, bo to jest tak naprawdę używanie metod przemocy do zaistnienia w przestrzeni publicznej, przemocy przeciwko Kościołowi, przeciwko katolikom. Trudno to z jednej strony komentować. Jedynym komentarzem może być to, że na tego rodzaju przemoc zgody być nie może i tu powinna być zgoda ponad podziałami, żeby sprzeciwiać się tego rodzaju aktom. Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Dotyczy on zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej oraz zobowiązania rządu do opracowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Powszechny spis ludności rozpoczyna się jutro. Odbywa się raz na 10 lat. To bardzo ważne badanie, mówi szef Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Cokolwiek byśmy myśleli o tym, jaką informację dysponuje państwo w różnego rodzaju rejestrach administracyjnych, ona często jest niespójna, nieaktualna i praktycznie tylko spis powszechny jest w stanie dostarczyć aktualnej, rzetelnej, wiarygodnej i bardzo szczegółowej informacji na temat tego, jak kształtuje się ludność, populacja Polski, w jakich mieszkaniach ona przebywa. To jest taki moment, dzięki któremu zyskujemy punkt odniesienia do wszelkich analiz na kolejne 10 lat. Zgodnie z ustawą udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Spis ludności odbywa się raz na 10 lat, a od 100 lat próbowano stworzyć w Wilnie Muzeum Wilna. I wreszcie się udało. Prezentowane w nim będą unikalne i nieznane historie związane ze stolicą Litwy. Przed wojną, kiedy miasto znajdowało się w granicach Polski, z ideą utworzenia placówki dokumentującej jego historię wystąpili przedstawiciele polskiej inteligencji. Rozpoczęto nawet gromadzenie eksponatów i poszukiwano odpowiedniej siedziby, ale wybuch wojny pokrzyżował te plany. Do pomysłu założenia placówki powrócono w 2018 roku. Muzeum ulokowane na kilka lat zostało w centrum Starego Miasta, przy ulicy Niemieckiej i dawnej Jatkowej. Budynkowi, w którym funkcjonuje placówka, poświęcona została wystawa zatytułowana Od masarni do muzeum. Historia jednej kamienicy. Wystawę można odwiedzić po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie internetowej placówki. Są tam też informacje poświęcone Muzeum Wilna w języku polskim. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ależ to było duże zaskoczenie dla fanów grupy Yes. Rok 83. Wydawało się, że po płycie Drama już bardziej zaskoczyć nie mogą niż nagrać na przykład płytę bez Johna Andersona. Ale gdy John wrócił, okazało się, że muzyka zmieniła się nie do poznania. Wiem, że są tacy fani grupy Yes, którzy do dzisiaj na myśl o cyferkach robią kwaśną minę, ale nie ma wątpliwości, że to niezwykle ważny, udany i nowatorski album, bo pod względem produkcji do dziś stanowi pewien wzór. No dobrze, na tyle jeśli chodzi o starocie, chociaż dzisiaj będzie ich też trochę, no ale teraz sięgamy po rzeczy nowsze. Waluś, Kraksa, Kryzys. No proszę, za oknem słoneczko, z głośników całkiem ładny utwór, to i nawet pani realizatorka zaczyna tańczyć za szybą. Waloś, kraksa, kryzys, najgorsze rzeczy. Mi się ten projekt bardzo podoba, więc mam nadzieję, że i państwu. A teraz znowu cofniemy się troszeczkę w czasie, ale nie tak bardzo, po to, by nabrać perspektywy przed następną piosenką. Tomek Lipa-Lipnicki to oczywiście na początku bardzo udany, ale trochę już zapomniany projekt She, potem Illusion, no i oczywiście Lipali, więc na momencik coś od Lipali. Kim jestem? Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestri brak i piękna brak, zachwytu brak. Lipali. Z Tomkiem Lipnickim na czele. A dlaczego? Bo ostatnio wpadł mi w ręce taki utwór, który jak się okazało już jest z nami od początku pandemii, no ale jakoś go przegapiłem. A bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. To jest taki właściwie nie do końca rockowy projekt, bo bardziej elektroniczny, ale jednak ducha muzyki rockowej w tym słychać. Projekt nazywa się Flex, a utwór Mity, nagrany właśnie z Tomkiem Lipnickim. Czarty demon, biją w dzwon. Czarty demon, biją w dzwon. Czarty demon, biją w dzwon. Ty chowasz się pod koc, gdy brak nam nas. Mity sami tworzymy, tworzymy. Mitem się sami karmimy, karmimy. Mity sami gonimy, gonimy. Mitów się sami boimy, gdy brak nam nas. Mity sami tworzymy, tworzymy. Mitem się sami karmimy, karmimy. Mity sami gonimy, gonimy. Mitów się sami, gdy brak nam nas. party demon. Elektronika z rockową mocą, czyli grupa Flex z Tomkiem Lipnickim przy mikrofonie. Utwór Mity. Jeśli mowa o takich charakterystycznych polskich rockowych głosach, w zeszłym roku bardzo udaną płytą powróciła Lux Torpeda, no ale ponieważ miałem już okazję niejednokrotnie wracać do tej nowej płyty, to pomyślałem sobie, że dzisiaj wrócimy do tego, co jest najbardziej znane od zespołu Lux Torpeda, czyli utwór Autystyczny. siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą, nie jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Autystyczny Lux Torpeda, czyli duża dawka adrenaliny o godzinie 10, prawie 30. Tak sobie myślę, że chyba zapomniałem znowu podać swojego adresu mailowego. No, taka tradycja, niech będzie. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A skoro mowa o zespołach, które przypomniało sobie ostatnio, to ja powiem szczerze, jestem mile, ale to mile zaskoczony, w jak dobrej formie po 40 latach bycia na scenie jest cały czas zespół Ladypunk. Ladypunk z najnowszego albumu LP40. No i jest kop na cały dzień, niczym torpeda. Lux, napisała pani Dorota. Dziękuję, staram się jak mogę. Dobrze, posłuchaliśmy sobie zespołu kojarzonego z latami 80. w nowym utworze. To teraz utwór z lat 80. w interpretacji współczesnej grupy Decadent Fan Club. To będzie Paranoja, jest goła z repertuaru Manamu. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle się dzisiaj stało, boli mnie. mnie serce, boli mnie całe ciało. Patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Tyle się dzisiaj, stało. Jeśli utwór jest tak piękny i ponadczasowy, to w każdej interpretacji będzie brzmiał wyjątkowo. A jeśli ma się na to fajny pomysł, jak grupa Decadent Fun Club, no to ja jestem w ogóle bardzo zadowolony. Swoją drogą, ciekawe co słuchać w grupie Decadent Fun Club, bo jakoś od już kilku miesięcy chyba nowych dźwięków nie było. A ja czekam na pełny album, bo z tego co miałem okazję i słuchać nagrań radiowych, i zobaczyć zespół kilkakrotnie na żywo, to jest to projekt, którym warto się zainteresować. A co z nową płytą Lecha Janerki? No ja czekam i czekam. Ale o dobry znak. Zaba, zaba, zaba. Janerka. To zapowiedź tego długo oczekiwanego nowego albumu. I tak sobie myślę, jeżeli chodzi o nowe płyty, ja chętnie bym posłuchał jakichś nowych dźwięków od grupy Kloster Keller, bo to już 4 lata od ostatniej płyty. Najwyższy czas, by Ania i koledzy coś tam nowego upichcili dla nas, no ale skoro nie mamy nowych dźwięków, to cofniemy się do tego utworu, który chyba znają wszyscy. Władza i Kloster Keller. władza. I Kloster Keller, to był rok 96 i taki chyba najmocniejszy moment w karierze grupy Kloster Keller. I paradoksalnie właśnie wtedy doczekali się tego utworu, który do dzisiaj pozostaje chyba tym najbardziej znanym. Obok Agnieszki oczywiście, ale jednak władzę znają wszyscy. Przed tygodniem miałem okazję przyznać się Państwu, że zdarza mi się czasami coś przegapić i dotrzeć do tego po jakimś czasie. Powiedziałem na przykładzie Briana Maya, którego oczywiście bardzo, bardzo lubię. No jak się okazało, słuchacze stanęli na wysokości zadania i jak Brian May wrzucił coś nowego dosłownie kilka dni temu do sieci, natychmiast zostałem o tym poinformowany. Dziękuję, panie Grzegorzu. To teraz Brian May i Carrie Ellis w nowej wersji utworu Panic Attack. It's gonna be alright. I can't get my breath, pain beating in my chest. Got nothing left. Kinda feels like life or death. I got a panic in me. If I'm taken, how will it be? I need to be with my family. But we've got to hold on. Zazdroszczę Brianowi i Carrie Ellis takiego optymizmu, no ale takie było założenie. Po to nagrali właśnie tę nową wersję utworu It's Gonna Be Alright, Panic Attack 2021, by odtrąbić trochę taką nadzieję na to, że ten rok 2021, o, to miałem na myśli, będzie rokiem zdecydowanie lepszym niż ten ostatni. Ja mam nadzieję, że tak się wydarzy, chociaż plany związane na przykład z Brianem Mayem, czyli koncert grupy Queen plus Adam Lambert, no już niestety przekładam na przyszły rok. A kto z Państwa był na koncercie Briana Maya i Carrie Ellis w Polsce? Piękne to było, prawda? No dobrze, wracamy do kolejnej dawki muzyki. Przywitałem się dzisiaj dźwiękami grupy Yes, Owner of a Lonely Heart, czyli taki wielki przebój z lat 80., legendy z lat 70. z kolei. To pomyślałem, że na koniec w formie klamry też posłuchamy jeszcze takich właśnie znanych przebojowych utworów, ale w wykonaniu artystów, którzy już wtedy mieli zasłużoną pozycję. Foreigner i Jukebox Hero. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his ear to the wall and like a distant scream, he heard one guitar. Jukebox Hero i Foreigner, utwór, którym grupa wkroczyła na listę przebojów w 1981 roku, wydając przy okazji bardzo, ale to bardzo udany album 4. I tak sobie pomyślałem w tej chwili, że za rzadko przypominam grupę Foreignera w tych naszych porankach, w tych audycjach trójkowo-rokowo. Chciałem powiedzieć o 10 rano, no to takie dźwięki chyba pasują jak ulał. Dobrze, wspominałem o koncertach. Ja odliczam także do koncertów grupy Genesis, bo to w tym roku, pewnie w przyszłym, mają się pojawić po latach znowu na jednej scenie. Tony Banks, Phil Collins i Mike Rutherford. Dzisiaj nie będzie Genesis, ale Mike Rutherford pozostanie z nami. To też był wielki przebój i wielki początek wspaniałej kariery grupy Mike and the Mechanics, Silent Running. Dziękuję bardzo za dzisiejszą godzinę. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę pięknej wiosennej środy. Zapraszamy do reklamy.